incident s-a întâmplat în Olanda, nu înseamnă că ancheta penală s-a închis. De la începutul anchetei, noi nu am eliminat nicio pistă. Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a pus oficial sub acuzare pentru accidentul mortal pe care l-a provocat acum 2 săptămâni. El nu se mai află însă în țară, a fost transferat la un spital din Italia. Și silvicultorii ies astăzi în stradă în fața Parlamentului, cer ca pădurarii să poată folosi armele pentru a se apăra în fața hoților de lemn. A apărut anul trecut o hotărâre de guvern care ni s-a interzis efectiv folosirea armamentului din dotare pentru simplu motiv că avea țeava prea lungă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ancheta în cazul morții fetiței de 11 ani din Dâmbovița se complică. Olandezul bănuit că ar fi omorât-o pe Adriana Mihaela s-a sinucis. Potrivit autorităților olandeze, suspectul a intrat intenționat cu mașina într-un camion pe o șosea dintr-o localitate din Olanda. Inițial s-a crezut că a fost vorba despre un accident, însă în timpul anchetei s-a stabilit că șoferul mașinii a vrut să se sinucidă. Impactul a fost atât de puternic încât camionul s-a răsturnat pe marginea șoselei. Iulian Uc vine cu toate detaliile. Procurorii l-au pus ieri pe suspectul olandez sub acuzare pentru răpire, viol și omor calificat, fiind începute demersurile pentru un mandat european de reținere. Potrivit datelor din anchetă, individul s-a deplasat cu o mașină închiriată, a ajuns la București și a părăsit România imediat după comiterea crimei. El avea cazier pentru agresiune sexuală și comportament agresiv. Anchetatorii spun însă că nu știau aceste amănunte atunci când l-au audiat și l-au lăsat să plece. La momentul actual, doar statele din spațiul Schengen au un registru comun al prădătorilor sexuali. În plus, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției române, Ramona Dabija, camerele de supraveghere nu au surprins imaginea cetățeanului olandez în mașina închiriată cu care el a ajuns în Dâmbovița. De altfel, vehiculul ar fi fost închiriat sub numele altei persoane. Colegii mei au analizat foarte multe imagini, s-au verificat absolut toate persoanele care apar pe aceste imagini, s-au ridicat probe care sunt analizate în acest moment la Institutul Național de Criminalistică. Procuratura din Olanda a confirmat sinuciderea cetățeanului olandez. El ar fi intrat intenționat cu mașina într-un camion. Ancheta continuă în acest caz, ne explică Ramona Dabija. Faptul că acest incident s-a întâmplat în Olanda nu înseamnă că ancheta penală s-a închis. De la începutul anchetei, noi nu am eliminat nicio pistă. Potrivit unor informații pe surse, polițiștii verifică acum istoricul deplasărilor olandezului în România, care a fost prezent în țara noastră și în anii trecuți. La 2 săptămâni după accidentul mortal pe care l-a provocat, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal a fost pus oficial sub acuzare de procurori, dar în acest moment nu se mai află în țară. Anchetatorii susțin că Spitalul Elias nu i-a informat despre trimiterea lui Mario Iorgulescu la o clinică din Milano, decât după acesta a trecut granița. În urma accidentului provocat de fiul președintelui LPF, un tânăr și-a pierdut viața. Sonia Teodoriu. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță printr-un comunicat de presă că Mario Iorgulescu a fost pus sub urmărire penală pe 19 septembrie. Ei s-au deplasat la spital, însă din cauza că tânărul nu era conștient, nu i-au putut aduce la cunoștință că l-au pus sub urmărire penală. Magistrații au fost anunțați telefonic abia după ce Mario Iorgulescu a fost scos din țară. Procurorii au cerut conducerii Spitalului Elias să precizeze care au fost pașii procedurali făcuți în luarea deciziei ca Mario Iorgulescu să fie transferat în străinătate. După cum arată un comunicat al Spitalului Bucureștean, Mario Iorgulescu, autorul accidentului în care a murit un tânăr de 24 de ani, a fost scos din țară de familie și dus la tratament într-un stat membru al Uniunii Europene, în ciuda recomandărilor doctorilor. Mario Iorgulescu era și băut și drogat în momentul în care s-a produs accidentul. În toată țara, programul de transport de persoane trebuie să fie corelat cu programul școlilor. Consiliile județene trebuie să pună la punct acest lucru după ce Senatul a aprobat ieri ordonanța de urgență a Guvernului privind transportul de persoane. Explicațiile vin de la Vasile Constantin. Senatul este primul for sesizat în acest caz. Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt. Comisia pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Superioare a adăugat o nouă prevedere textului primit de la guvern. Consiliile județene sunt obligate să coreleze programul județean de transport cu orarul școlilor. În cazul în care acest lucru nu este posibil, oficialitățile locale trebuie să instituie curse regulate speciale. De asemenea, senatorii au eliminat posibilitatea ca tarifele propuse de firmele de transport să fie aprobate de consiliile județene. Schimbările sunt o consecință directă a cazului Caracal. Una dintre tinerele care ar fi fost răpite și ucise de Gheorghe Dincă, un bărbat din Caracal, ar fi urcat în mașina acestuia la ocazie pentru că mergea la meditații. Alexandra Măceșanu avea 15 ani și, potrivit declarațiilor familiei, învăța pentru bacalaureat chiar dacă abia ce terminase clasa a noua și se afla în vacanță. Ordonanța de urgență a guvernului elimină transportul rutier județean de călători din sfera serviciilor publice. Acest tip de transport se desfășoară în regim comercial. Silvicultorii ies astăzi în stradă în fața Parlamentului pentru a cere ca pădurarii să fie dotați cu arme care chiar să-i ajute să se apere în fața hoților de lemn. În ultimele zile, un pădurar din Iași a fost ucis de indivizi veniți la furat în pădure, iar în alte două cazuri, doi silvicultori din județele Neamț și Cluj au fost atacați în timpul serviciului. Elena Blănaru vine cu detalii. Pădurarii se pot apăra doar cu pistoale cu gaze, spune președintele Federației Sindicatelor Silva, Silviu Geană. În plus, aceștia nu au mașini cu care să se deplaseze în teren. Acum, silvicultorii patrulează cu mașinile lor. A apărut anul trecut o hotărâre de guvern numărul 11 pe 2018, prin care ni s-a interzis efectiv folosirea armamentului din dotare pentru simplu motiv că avea țeava prea lungă. Erau arme de vânătoare, erau arme specifice pentru activitatea de pază. Armament care a fost achiziționat în ultimii ani de Regia Națională a Pădurilor este armament cu bilă de cauciuc sau cu gaze care nu reușește să sperie nici măcar câinii hoinari. Atacurile hoților de lemn sunt foarte violente, spune Silviu Geană. De altfel, în ultimii 19 ani, 5 silvicultori au fost uciși în timpul serviciului. În condițiile a ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Direcția Silvică Neamț, în urmă cu o săptămână, erau peste 10 agresori cu mașini, cu ATV-uri, cu motociclete. Pădurarii atrag atenția că parlamentarii au acum în lucru o serie de proiecte legislative care, dacă vor fi aprobate, vor face ca fondul forestier deținut de statul român să se reducă drastic, cu mai mult de jumătate. Spre exemplu, Silviu Geană spune că multe mănăstiri și biserici din țară cer împroprietărirea cu terenuri pe care până acum le aveau doar în administrare. Statul român va pierde o suprafață de peste 1,2 milioane hectare păduri. Efectiv, statul român va rămâne cu mai puțin de jumătate, cred că doar cu o treime din ce suprafață mai deține în prezent. Trebuie spus însă că sunt și cazuri în care furturile din păduri sunt realizate chiar cu acordul angajaților ocoalelor silvice. În Bihor, de exemplu, hectare întregi de păduri au fost rase, iar la audieri au fost chemați apoi șefi de ocoale silvice, chiar și simpli pădurari. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Defrișările ilegale, poluarea ridicată și transformarea unor regiuni întinse în deșert, toate acestea au făcut din România una dintre țările europene cele mai expuse schimbărilor climatice. La sediul Națiunilor Unite din New York, secretarul general al ONU a organizat o conferință pe această temă, la care au luat parte 60 dintre liderii de pe glob. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Activista adolescentă Greta Thunberg, în vârstă de 16 ani, s-a adresat celor prezenți la conferința ONU. Tânăra suedeză le-a spus că inactivitatea lor i-a furat copilăria și visurile, dar că ea se poate considera norocoasă. În alte părți ale lumii, oamenii mor din cauza schimbărilor climatice, iar ecosisteme întregi dispar. Citez, suntem în pragul extinției în masă, iar voi vorbiți doar despre bani și despre povești cu creșterea economică eternă. Cum îndrăzniți? We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Președintele Donald Trump, un contestatar al gravității schimbărilor climatice, a apărut pentru scurtă vreme la sediul ONU. Printre țările care au absentat de la reuniune se numără Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, și Brazilia, scena unor devastatoare incendii în pădurea amazoniană. Săptămâna trecută, milioane de oameni, mulți dintre ei foarte tineri, au luat parte la proteste provocate de lipsa de acțiune a guvernelor și a organizațiilor suprastatale. Numai în ultimii 4 ani, cantitatea de dioxid dioxid de carbon emisă în atmosferă a sporit cu 20%, iar schimbările climatice au provocat numeroase catastrofe naturale. Cei mai mulți dintre demnitarii lumii par totuși să creadă că problemele ar putea fi atenuate grație unor noi programe sau așa zise măsuri eco. Larga majoritate a comunității științifice insistă că amenințarea este una fără precedent și că ea impune demersuri fără precedent. Adriana Sârbu, mulțumim pentru informație. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Plouă astăzi în vestul și sudul țării și pe arii restrânse. În rest, izolat se vor strânge cantități de apă ce vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 25 de grade. Nori, ploi trecătoare și vânt moderat se anunță astăzi în capitală. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade după prânz în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep joacă la această oră cu Barbara Strițova în China, la Wuhan. Ea a câștigat primul set 6-3, iar în cel de-al doilea conduce acum cu 2-1. Aflată la primul turneu după US Open, Simona a intrat direct în turul al doilea. FC Viitorul a învins-o pe Politehnica Iași cu 2-1 după ce a fost condusă și a răsturnat rezultatul în inferioritate numerică. Ieșenii au deschis scorul din penalti spre finalul primei reprize. Echipa lui Hagi a rămas în 10 din minutul 54, când de nu era primit al doilea galben. Brazilianul Rivaldinho a fost eroul gazdelor, a obținut o lovitură de pedeapsă transformată de Hakim în minutul 80, iar în minutul 91 a dat lovitura cu o minge lobată în urma unei gafe a defensivei adverse. De menționat că în minutul 84, la 1-1, Gheorghe Hagi a fost trimis în tribună pentru proteste și a avut un conflict verbal cu arbitrii. Viitorul a egalat la puncte liderul CFR Cluj, dar are golaveraj inferior. Lionel Messi a fost desemnat fotbalistul anului în cadrul galei FIFA The Best. Ceilalți doi finaliști au fost Cristiano Ronaldo și Virgil van Dijk de la FC Liverpool, căruia UEFA i-a decernat recent titlul de cel mai bun jucător. Messi a cucerit sezonul trecut al șaselea său trofeu Gheata de Aur cu 36 de goluri marcate, a fost campion al Spaniei cu Barcelona și semifinalist al Ligii Campionilor. Antrenorul anului a fost desemnat Jurgen Klopp. Premiul Puskás pentru cel mai frumos gol al anului a fost primit de un maghiar născut la Oradea, Daniel Jori, în vârstă de 18 ani, pentru o foarfecă spectaculoasă, golul victoriei echipei sale Debrecen în minutul 93 al unui meci cu Ferencvaros, jucat în februarie. Interesant este că tânărul a mai marcat o singură dată în cele doar 13 meciuri jucate sezonul trecut. Daniel Jori s-a transferat recent la o altă echipă din Ungaria, Feyerwar. Să mai spunem că în cadrul galei FIFA de aseară, americanca Megan Rapinoe, campioană mondială, a fost desemnată fotbalista anului. Dar deja e... Deci Puștiu a avut noroc. Jori? Da. Păi știi ce gol a dat? Îmi imaginez, dar nu... Vă recomand să-l căutați. Înțeleg, al doilea gol din viața lui semnificativă. Da. Da. De fapt, a fost primul, că după aia a mai dat un gol într-un meci de cupă. Dar ăsta a fost... Știi cum e? Genul ăla de... Uite, a marcat un gol care s-ar putea să rămână pe vecie reușită a vieții lui. Așa m-au selectat pe mine în echipa clasei. De oină. De fotbal. Așa? Da. Am dat un super gol norocos la o miuță și au zis, mamă, cât de tare e! Și am început ca atacant și am sfârșit ca rezervă la echipa a doua. De portar. Am trecut prin toate posturile spre spate. Adică atacant erai cel mai tare când erai la școală și după aia încet, încet, a? Adevărul, da, ții minte când eram copii, erau... Într-adevăr, cam asta era treaba. Și n-aveam... În poartă nu vrea nimeni să stea, era asta. Rușinea supremă. Nici eu, dar m-am sacrificat pentru echipă. Să știți că eu am fost sincer întotdeauna, m-am băgat direct în poartă. Adică am zis, nu trebuie să aveți pretenții de la mine. Eu trebuia să cumpăr și minge ca asta să e. Joc. Asta e, eu n-am avut minge și ca atare n-am putut să șantajez. Dacă n-aveam minge, n-aș fi jucat niciodată în fotbal. Exact. Auzi, dar pe tine cine te-a selecționat? Era cel mai bun prieten al tău? Sau? Colegii. Nu, până când m-a selecționat, am crezut că e cel mai bun prieten. După s-a dovedit că nu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Last night, instead of going down to find trouble, that's just trouble. I think I run away sometimes, whenever I get too vulnerable, that's not your fault. See, I wanna stay the whole night, I wanna. gets too real. And every time I feel I sabotage.